การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั้นนั่นแหละจงพากันรีบชำระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครเพียรใครอาถรรพ์ใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในใจดวงนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขได้ทุกอยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้ทำทุกบททุกบาทที่ศาสดาสอนไว้ล้วนเป็นธรรมหรือขนสัตว์ผู้เชื่อฟังพระองค์ให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงขั้นธรรมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่เคยเกิดตายนี้อีกต่อไปท่านผู้ไม่หวังมาเกิดอีกต้องประมวลโลกทั้งสามภพลงในไตรลักษณ์ที่หมุนไปได้อนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นยามละเอียดของภพชาตินั้นด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัยอุปาทานที่ว่ายึดว่ายึดชนิดแกะไม่ออกนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทันนั่นแหละขอแต่ปัญญาเครื่องตัดสิ่งกดทวงให้คมกล้าเถอะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทอย่างทันสมัยเหมือนสติปัญญาเลยในสามภพนี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์แก้กิเลสทุกประเภทด้วยสติปัญญาทั้งนั้นไม่ได้แก้ด้วยอะไรอื่นนอกจากนี้เลยจึงไม่ทรงยกย่องอะไรว่าเป็นเอกยิ่งกว่าสติปัญญานี้ไปทำนอกนั้นก็มิได้ประมาทว่าไม่ดีหากจะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมกำลังเช่นเดียวกับเสบียงอาหารในการรบสงครามฉะนั้นส่วนผู้รบกับเครื่องมือในการรบนั้นสำคัญผู้รบในที่นี้หมายถึงความมุ่งมั่นปั้นมืออย่างเอาจริงเอาจังไม่ถอยทัพกลับมาเกิดตายให้กิเลสหัวเราะเยาะอีกเครื่องมือชิ้นเอกคือสติปัญญาทุกขั้นต้องติดแน่กับตัวอย่าให้ห่างจากใจจิตติดอยู่ตรงไหนจงพิจารณาเข้าไปไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรกล้าเพื่อรื้อภพชาติออกจากใจเมื่อถึงคราวตายก็ขอให้ตายอย่างมีชัยจะตายแบบผู้พ่ายแพ้ไปช้ำใจไปนานจงเพียรต่อสู้จนวัฏสงสารได้ร้างเมืองเพราะไม่มีใครมาเกิดลองดูสิเมืองวัฏสงสารจะร้างไปไม่มีสัตว์โลกผู้ยังมีความหลงมาเกิดอีกจริงๆหรือทำไมการทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่วัฏจะร้างกลัวจะไม่ได้กลับมาเกิดตายอีกและทำไมจึงคอยแต่จะเที่ยวจับจองภพชาติอยู่ทุกขณะจิตที่คิดทั้งที่ยังไม่ตายความย่อหย่อนต่อความเพียรนี่แหละคือความขยันต่อการเกิดตายและเป็นลักษณะจับจองภพชาติไม่ให้บกพร่องจากใจใจจึงไม่ได้บกพร่องจากทุกตลอดมาการสั่งสอนหมู่คณะผมก็ได้คุยเคลียร์ธรรมสอนอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับเลยบรรดาธรรมที่ควรแก่การรู้เห็นในวงสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4เว้นแต่ธรรมที่เป็นภายตามนิสัยวาสนาโดยเฉพาะเป็นรายๆไม่เกี่ยวแก่การบรรลุเช่นความรู้ปรีกย่อยต่างๆดังที่เคยเล่าให้ฟังเป็นกรณีพิเศษเสมอมาใครจะรู้เห็นอะไรขึ้นมาผมยินดีฟังและแก้ไขเต็มกำลังอยู่เสมอเวลาผมตายไปแล้วจะลำบากหาผู้แก้ไขได้ยากมากนะทำทางด้านปฏิบัติไม่เหมือนทางด้านปริยัติผิดกันอยู่มากผู้ไม่เคยรู้เคยเห็นสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานมาก่อนแต่จะสามารถสั่งสอนคนอื่นให้ถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอคิดได้ว่าเป็นปฐมโอวาทเพราะท่านมาลงเอยในสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระปฐมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สงฆ์เวลาจะเสด็จปรินิพพานโดยท่านยกเอาพระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่าดูก่อนพระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดหรือเจริญขึ้นและเสื่อมไปดับไปจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นท่านก็อธิบายต่อใจความว่าคำว่าสังขารในพระปฐมโอวาทนั้นเป็นยอดธรรมพระองค์ทรงประมวลมาในคำว่าสังขารทั้งสิ้นแต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภายในมากกว่าสังขารอื่นใดในขณะนั้นเพื่อเห็นความสำคัญของสังขารอันเป็นตัวสมุทัยเครื่องก่อกวนจิตให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัวของตัวได้เมื่อพิจารณาสังขารคือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบละเอียดรู้ตลอดทั่วถึงแล้วสังขารเหล่านั้นก็ดับเมื่อสังขารดับใจก็หมดการก่อกวนแม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไปตามปกติของขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่แฝงขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาถ้าเทียบกับการนอนก็เป็นการนอนหลับอย่างสนิทไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวนในเวลาหลับถ้าหมายถึงจิตก็คืออุปสมาจิตเป็นจิตสงบที่ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวงเป็นจิตประเภทนี้ทั้งนั้น ท่านจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันหาอะไรกันอีกนับแต่ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้นคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานก็มีมาพร้อมกันความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปในขณะเดียวกันความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมในขณะเดียวกันจึงเป็นธรรมอัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้ในโลกทั้ง3พอแสดงธรรมถึงที่นี้แล้วท่านก็หยุดนับแต่วันนั้นมาไม่ปรากฏว่าได้แสดงที่ไหนในเวลาใดอีกเลยจึงได้ยึดเอาว่าเป็นปฐมโอวาทและได้นำลงในประวัติท่านเป็นวาระสุดท้ายสมนามว่าเป็นปฐมโอวาทประวัติท่านพระอาจารย์มั่นแต่ต้นจนจบนี้ผู้เขียนได้พยายามคัดเลือกสุดกำลังสติปัญญาทุกๆประโยคแล้วนำมาลงเท่าที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทั่วไปส่วนที่เห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เป็นมงคลก็งดเสียไม่ได้นำลงเรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านตลอดความจดจำของตนนำมาลงได้ราว 70% ปล่อยให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายราว 30% แม้ส่วนที่เข้าใจว่าได้คัดเลือกแล้วนำลงก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพียงไรเลยอาจมีที่แสลงแทงตาแทงใจอยู่จนได้ตามนิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมาประวัติท่านรู้สึกสวยงามลึกซึ้งละเอียดละออมากทั้งภายนอกภายในยากจะมีผู้เสมอเหมือนได้ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ผ่านๆมาถ้าจะเขียนให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริงๆก็น่าจะไม่ผิดอะไรกับประวัติของพระสาวกอรหันต์ที่ท่านเชี่ยวชาญในสมัยพุทธกาลเลยขณะนั่งฟังท่านเมตตาอธิบายธรรมภาคต่างๆตลอดเหตุการณ์ไม่มีประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่านให้ฟังใจเกิดความอัศจรรย์ในองค์ท่านเหลือประมาณเพราะหนึ่งท่านทำหน้าที่ประกาศธรรมแทนพระศาสดาและพระสาวกอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธกาลให้พวกเราได้เห็นได้ฟังอย่างถึงใจเราก็มองเห็นภาพพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จมาโปรดโสดสงฆ์อยู่เฉพาะหน้าฉะนั้นแต่จะนำมาลงตามความรู้ความเห็นของท่านเสียทุกแง่ทุกมุมนั้นรู้สึกอายตัวเองซึ่งเป็นเพียงร่างของพระประภารูปหนึ่งปลอมแทรกในวงพระศาสนาเท่านั้นและอาจเป็นการทำลายเกียรติอันสูงส่งของท่านที่ควรรักสงวนอย่างยิ่งให้เสียไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้ได้เคยเขียนไว้ในต้นประวัติท่านมาแล้วว่าจะเขียนทำนองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติพระสาวกทั้งหลายแต่อดกระดากใจที่ตนไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์อย่างท่านนี้ได้จึงได้เขียนเท่าที่ความรู้สึกอำนวยแม้จะไม่สมบูรณ์แบบตามประวัติท่านก็กรุณาให้อภัยผู้เขียนมีสติปัญญาน้อยดังที่เคยเรียนไว้เสมอมาผู้เรียบเรียงจึงขอเริ่มยุติประวัติท่านด้วยความสุดกำลังความสามารถเพียงเท่านี้ในประวัติท่านนับแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายหากมีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ประการใดก็กราบขอโทษท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นบิดาอนุเคราะห์เมตตาเป็นผู้ให้ศรัทธากำเนิดแห่งธรรมทั้งปวงแก่ผู้เขียนไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพบนเสียงกล่าวขออำนาจแห่งเมตตาธรรมที่ได้เคยสวดสงแก่หมู่ชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจงมาปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญปวงประชาขอให้มีโอกาสวาสนาศรัทธาแก่กล้าได้ดำเนินตามร่องรอยแห่งธรรมที่ได้ประสิทธิ์ประสาทไว้ดังใจหวังขอความจีรังถาวรแห่งประเทศเขตแดนไทยจงเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความสม่ำเสมอปราศจากข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวรอย่าได้มีเคราะห์เข็นเวรภัยมาก่อกวนตลอดกาลขอให้มีแต่ความสุขความสำราญเป็นคู่เคียงกับพระศาสนาตราบเท่าฟ้าดินสลายเถิดสุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเรียนอภัยโทษจากท่านผู้อ่านทั้งหลายหากข้อความในหนังสือนี้ไม่ถูกต้องทำให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้องใจไม่สบายจิตเพราะเรื่องและสำนวนวหารไม่ไพเราะเหมาะสมด้วยประการใดก็กรุณาให้อภัยแก่พระป่าตามเคยเพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ไขให้อำนวยสวยงามได้เหมือนโลกทั่วไปการเขียนประวัติท่านทุกวรรคทุกตอนได้พยายามเพื่อความถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอดมาแต่นิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมานั้นขอสารภาพว่าสุดจะแก้ให้หายได้ฉะนั้นการเขียนนี้คงต้องมีความคลาดเคลื่อนคลาดทำให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะจนได้จึงได้เรียนความเหลวไหลให้ทราบเรื่อยมาประวัติท่านพระอาจารย์มั่นนี้ตามความเข้าใจของตัวที่ให้เชื่อเอาเองว่าสำเร็จก็ได้คิดมานานพอสมควรจึงได้พยายามเที่ยวจดบันทึกเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นบ้างจากความจำของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งบ้างก่อนจะรวบรวมมาได้มาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียนศีรษะเพราะความสับสนแห่งสำนวนและเนื้อเรื่องที่คละเคล้ากันก็เป็นเวลาแหลมปี ในเรื่องที่จดบันทึกมาและความจำของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้วถ้าคิดเป็น 100% ก็ออกได้ราว 70% เท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสนเกินไปที่ต้องปล่อยให้ผ่านไปราว 30% นั้นโดยเห็นว่าเป็นธรรมที่เรียนยากเขียนยากอ่านยากและคิดอ่านไตรตรองตามยากเกรงจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนาที่นำมาลงจึงยอมให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายเท่าที่นำมาลงแล้วบางตอนยังรู้สึกไม่สะดวกใจทั้งที่เป็นความจริงตามท่านเล่าให้ฟังแต่ก็ฝืนเอาบ้างที่เห็นว่าพอฝืนได้ส่วนที่ฝืนไม่ได้เลยก็จำต้องยอมดังนั้นส่วนที่ผ่านไปจึงยอมให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้เฉพาะที่ออกแล้วเป็นความยอมรับการติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวคือยินดีรับคำติด้วยความรู้สึกสำนึกโทษของตัวว่าเป็นความโง่มาแล้วตลอดสายแห่งประวัติท่านและยินดีรับความชมด้วยความภาคภูมิที่หนังสือนี้ยังพอเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้างจากการตะเกียกตะกายในการนี้ส่วนกุศลทั้งมวลขอได้เป็นสมบัติของท่านผู้อ่านและท่านผู้เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หากจะพึงมีได้แก่ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้างก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นให้มีส่วนเท่าๆกันกับผู้เขียนด้วยในอวสานแห่งการเรียบเรียงนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญญาบารมีท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมทั้งบารมีของผู้เขียนที่มีมากน้อยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาคุ้มครองรักษาท่านผู้อ่านทั้งหลายและท่านบรรณาธิการแห่งศรีสัปดาห์พร้อมทั้งศรีสัปดาห์ที่อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือและล้มลุกคลุกคลานตามผู้เขียนที่ส่งต้นฉบับมาให้ช่วยนำลงแต่ต้นจนจบประวัติท่านโดยไม่เห็นแก่ความลำบากรำคาญใดๆในทุกกรณีที่เกี่ยวแก่การนี้และการอื่นๆที่ผู้เขียนขอร้องให้ช่วยเหลือตลอดมาขอได้พร้อมกันปราศจากโรคาพยาธและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดในขอบเขตแห่งธรรมจงสมหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทอญตุลาคม2514ปัญหาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์สยามรัฐฉบับลงวันที่23มีนาคม2515ได้มีท่านผู้มีใจกรุณามอบหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งเป็นหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นโพธิทัตตะเถระซึ่งท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าพันธาตุอุดรธานีเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ผมเข้าใจว่าได้พิมพ์แจกไปแล้วเป็นจำนวนมากเล่มที่ผมได้รับมานี้เป็นเล่มที่เพิ่งได้พิมพ์ขึ้นใหม่และผมก็เพิ่งได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ในคราวนี้ที่ได้นำเอาหนังสือเรื่องนี้มาเขียนถึงในคอลัมน์นี้ก็เพราะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านอยู่มากใครที่ยังไม่เคยอ่านก็ควรจะได้หามาอ่านเสียที่ว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านนั้นผมหมายถึงวิธีเขียนหนังสือของท่านอาจารย์พระมหาบัวผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเป็นสำคัญเมื่อจับหนังสือเล่มนี้ขึ้นอ่านก็สังเกตได้ทันทีว่าท่านผู้เรียบเรียงท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตามสบายของท่านเมื่อผู้เขียนหนังสือเขียนตามสบายใจของคนอ่านก็เกิดความรู้สึกว่าตามสบายคล้อยตามไปและอ่านหนังสือนั้นตามสบายเช่นเดียวกันเมื่อเกิดความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านได้ตามสบายแต่ในขั้นแรกแล้วผมเองก็เริ่มอ่านตามสบายเรื่อยๆไปและถ้าไม่มีธุระบางอย่างมาขัดข้องเสียแล้วก็คิดว่าคงจะได้อ่านเรื่อยไปจนจบในรวดเดียวนั้นอย่างไรก็ตามเมื่ออ่านจบแล้วก็เกิดความนับถือเลื่อมใสในท่านเจ้าของประวัติคือพระอาจารย์มั่นโพธิทัตตะเถระเป็นอย่างยิ่งในการเขียนประวัติของพระอาจารย์มั่นนั้นท่านอาจารย์พระมหาบัวได้เขียนอย่างตามสบายของท่านจริงๆกล่าวคือนึกถึงเรื่องอะไรออกท่านก็เขียนลงไว้ไม่ได้เขียนประวัติอย่างคนอื่นเขียนตามธรรมดาแต่มีการสอดแทรกธรรมะที่พระอาจารย์มั่นได้สั่งสอนสานุสิตของท่านไว้ในหลายที่หลายแห่งโดยตลอดนอกจากนั้นก็ยังได้เขียนถึงเหตุการณ์อันน่าสนใจน่าตื่นเต้นอีกมากมายหลายอย่างในชีวิตของพระอาจารย์มั่นลงไว้เป็นระยะไปการอ่านหนังสือธรรมะล้วนๆนั้นมักจะเป็นงานหนักของคนส่วนมากเพราะต้องใช้สติปัญญามากอยู่ในการอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องและสติปัญญานั้นเมื่อใช้มากเข้าก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยทางสมองขึ้นได้การอ่านหนังสือธรรมะจึงอ่านได้รวดเร็วจบไม่ง่ายเฉพาะตัวผมเองไม่เคยปรากฏว่าทำได้แต่หนังสือที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวแต่งขึ้นนี้ท่านมีวิธีเขียนของท่านจากข้อความอันเป็นธรรมะไปยังข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นที่น่าตื่นเต้นบ้าง น่าสนใจบ้างจนความเหน็ดเหนื่อยในการอ่านนั้นไม่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเหนื่อยธรรมะแล้วก็มีเรื่องอื่นที่เรียกร้องความสนใจในทางอื่นมาให้อ่านต่อไปในจังหวะที่พอดีทุกครั้งไปเป็นการทักสมองไปในตัวเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลงแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าได้อ่านชีวิตของนักต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งและมีกำลังมากคนหนึ่งรูปเรื่องที่เกิดขึ้นในใจนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพระอาจารย์มั่นกับความโง่หลงงมงายของมนุษย์ข้อความที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวเก็บเอามาลงไว้ในหนังสือจากเทศนาของพระอาจารย์มั่นในหลายที่หลายแห่งนั้นแสดงให้เห็นได้ชัดว่าท่านต้องทำการต่อสู้อย่างหนักกับกิเลสตัณหาของมนุษย์และความโง่หลงงมงายของมนุษย์หรือมิฉะนั้นการโต้ตอบของท่านกับผู้ที่มาทักปัญหาถามท่านต่างๆนั้นก็แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้นั้นเช่นเดียวกันเป็นต้นว่าท่านเทศสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสามสิทธิ์ของท่านว่าอย่านึกว่าเมื่อได้มาบวชแล้วจะต้องเป็นคนดีที่อยู่ในศีลธรรมเสมอไปเพราะบาปนั้นทำได้ถึงสามทางคือทางกายกรรมทางวจีกรรมและทางมโนกรรมถึงแม้ว่าพระภิกษุสงฆ์จะไม่ทำบาปด้วยกายและด้วยวาจาก็ยังไม่แน่นักว่าพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นจะเป็นผู้พ้นจากบาปแล้วหรือไม่เพราะอาจยังทำบาปทางใจอยู่ก็ได้และตราบใดที่ยังทำบาปทางใจอยู่แล้วกลับไปนึกเสียว่าตนเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมอันดีแล้วพระเช่นนั้นจะยิ่งสั่งสมบาปให้มากหนักขึ้นไปอีกฟังดูแล้วก็จับใจเมื่อท่านจาริกไปถึงเมืองนครราชสีมามีผู้มาถามท่านว่าในการที่ท่านมายังนครราชสีมาคราวนี้ท่านมีความประสงค์ที่จะมาแสวงหามรรคผลอันใดตอบว่าอาตมาเป็นคนไม่หิวเสียแล้วธรรมดาของคนไม่หิวก็ย่อมไม่แสวงหาอันใดทั้งสิ้นฟังแล้วก็สะใจดีพิลึกทั้งที่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านสนุกอ่านเพลินแต่ขณะที่อ่านนั้นก็เกิดความกังวลขึ้นเรื่อยๆท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระนั้นท่านเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งมีผู้เคารพนับถือยกย่องมากเมื่อได้อ่านประวัติของท่านก็เกิดความสนใจจนกลายเป็นความร้อนใจที่จะได้ทราบถึงการปฏิบัติของท่านในทางวิปัสสนาแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกไว้คงบอกแต่วัตถะปฏิบัติของท่านเช่นท่านนั่งสมาธิเวลาใดเดินจงกรมเวลาใดฉันอาหารจากบาตรเป็นประจำและฉันวันละหนเหล่านี้เท่านั้นนอกจากนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของท่านเพื่อไปพำนักอยู่ในที่วิเวกตามป่าเขาหรือในถ้ำซึ่งก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่าสนใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องระหว่างพระอาจารย์มั่นและสัตว์ป่าต่างๆที่ท่านได้พบเห็นเช่นเสือบ้างฝูงลิงบ้างและช้างบ้างนั้นแสดงให้เห็นเมตตาอันมีต่อสัตว์ทั้งปวงของพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดเมตตาของพระอาจารย์มั่นอันมีต่อสัตว์ทั้งปวงนี้มาปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นในตอนท้ายของหนังสือพระอาจารย์มั่นไปอาพาธอยู่ที่บ้านผืออันเป็นบ้านป่านอกอำเภอเมืองสกลนครเมื่อท่านทราบแน่ว่าท่านจะต้องถึงการกิริยาในครั้งนั้นท่านก็เร่งเร้าให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านพาตัวท่านไปยังตัวจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะได้มรณภาพที่นั้นท่านได้กล่าวว่าหากท่านมรณภาพลงที่บ้านผืออันเป็นละแวกที่ไม่มีตลาดขายอาหารแล้วผู้คนที่มาเคารพศพท่านเป็นจำนวนมากมายเมื่อท่านมรณภาพแล้วก็จะต้องซื้ออาหารจากบ้านผืนนั่นเองทำให้ชาวบ้านต้องฆ่าสัตว์มาขายเป็นอาหารเพิ่มขึ้นกว่าปกติท่านไม่สามารถที่จะทนดูชีวิตสัตว์จำนวนมากมายต้องถูกทำลายลงเพราะท่านมรณภาพแต่องค์เดียวได้จึงขอให้ท่านได้ไปมรณภาพเสียที่ตัวจังหวัดสกลนครเพราะที่นั่นมีตลาดสดพอที่ผู้คนจะซื้ออาหารได้สะดวกเรื่องประทับใจต่างๆเหล่านี้มีมากเหลือเกินในหนังสือเล่มนี้แต่ถึงอย่างนั้นความกังวลใจเพราะอยากจะได้สดับธรรมขั้นสูงกว่านั้นก็ยังมีอยู่ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวเขียนด้วยความเคารพเลื่อมใสและความกตัญญูต่อพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ของท่านเมื่ออ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นว่าเพราะเหตุใดในพระไตรปิฎกซึ่งได้รสนาขึ้นภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหลายร้อยปีจึงเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆและเรื่องที่คนในสมัยปัจจุบันอาจเห็นว่าเหลือเชื่อท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านเขียนไว้ว่าเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นออกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายคือเทวดาเบื้องล่างและเบื้องบนตลอดจนพญานาคมาฟังธรรมจากท่านเป็นหนึ่งนิดเทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันก็มีครั้งหนึ่งเทวดาที่มาฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นนั้นมีจำนวนมาก จนท่านต้องกำหนดตารางสอนแบ่งเวลาให้เทวดาฟังธรรมเป็นผู้ผูกไปเท่าที่ทราบจากหนังสือเล่มนี้เทวดาที่จังหวัดสกลนครมีน้อยกว่าเทวดาที่เชียงใหม่ขอให้ชาวจังหวัดสกลนครนึกเสียว่าเป็นคำก็แล้วกันอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยแต่ในเรื่องนี้ก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ว่าในหนังสือเล่มนี้เองปรากฏว่าพระอาจารย์มั่นท่านตอบในเรื่องบางอย่างมีเหตุผลดีที่สุดเป็นต้นว่ามีผู้มาถามท่านว่าผีมีจริงไหมท่านก็ตอบว่าผีที่ทำให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นทีใจว่าผีมีอยู่ที่นั้นบ้างที่นี้บ้างผีจะมาทำลายบ้างต่างหากจึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจะเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นหรือเมื่อมีผู้มาตั้งปัญหาถามท่านว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนท่านตอบว่ามนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแม้ผู้ถามก็ไม่ได้เกิดจากโพรงไม้แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกันจึงไม่ควรถามถ้าจะตอบว่ามนุษย์เกิดจากอวิชชาตัณหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหนเพราะไม่เคยรู้ว่าอวิชชาตัณหาคืออะไรทั้งที่มีอยู่กับตนทุกคนเป็นพระอรหันต์เท่านั้นพระอาจารย์มั่นท่านได้ถือโอกาสในการตอบปัญหาเหล่านี้แสดงธรรมต่อไปเพื่อให้มนุษย์เกิดปัญญาลักษณะเช่นนี้ของพระอาจารย์มั่นดูเหมือนจะมีคุณวิเศษในสายตาของผมยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นแต่เรื่องเทวดามาฟังธรรมนั้นก็ช่างเถิดเพราะในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงบ่อยๆว่าเทวดามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในอรรถกถาพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเทวดาลงมาฟังธรรมจากพระอรหันต์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งนั้นก็คือในหนังสือเล่มนี้บอกว่าเมื่อพระอาจารย์มั่นอยู่ในถ้ำมีพระอรหันต์หลายองค์มาสนทนาธรรมกับท่านนอกจากสนทนาธรรมแล้วพระอรหันต์ยังแสดงท่านิพพานของแต่ละองค์ให้พระอาจารย์มั่นดูอีกด้วยเมื่ออ่านถึงตอนนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเกินไปกว่าความกังวลแต่เป็นความเดือดร้อนทีเดียวพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วมาสนทนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานแล้วแสดงท่านิพพานให้ดูนั้นไม่มีในพระบาลีเป็นแน่นอนครับเมื่ออุปสีวมานพมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเรื่องพระอาหารนั้นอุปสีวมานพได้ทูลถามว่าที่ว่าพระอรหันต์ดับไปแล้วนั้นท่านดับโดยสิ้นเชิงหรือว่าเป็นแต่ไม่มีตัวหรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืนหาอันตรายนี้ได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ที่ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วไม่ได้มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุดังกล่าวผู้นั้นว่าไปเกิดเป็นอะไรของผู้นั้นก็ไม่ได้มีเมื่อทำทั้งหลายอันผู้นั้นขจัดได้หมดไปแล้วก็ตัดทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดถึงผู้นั้นว่าเป็นอะไรเสียทั้งหมดหมายความว่าพระอรหันต์นั้นดับถึงขณะที่ไม่มีเรื่องที่จะพูดถึงท่านอีกต่อไปอ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นจบแล้วก็ได้จะถามตนเองว่าที่หลวงพ่อมั่นท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงายมนุษย์นั้นท่านได้ชัยชนะทำให้ใครได้ฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่า